NPO Radio 1, het NOS-journaal. Een deel van de politieagenten deelt vanaf komende dinsdag geen boetes meer uit voor lichte overtredingen. De politievakbonden hebben daartoe opgeroepen omdat de onderhandelingen over een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen zijn vastgelopen. In Los Angeles is de politie het pro-Palestijnse tentenkamp bij een universiteit binnengevallen. Honderden mensen daar protesteren tegen de oorlog in Gaza. Ze hebben zich verschanst achter barricades en de politie is bezig om die weg te halen. In Amsterdam is gistermiddag een jongen van 17 gewond geraakt bij een verkeersruzie. Twee mannen zouden hem met een hamer hebben aangevallen. De politie heeft de twee verdachten aangehouden. Toetsenist Richard Tandy van Electric Light Orchestra is overleden. Hij kwam bij ILO toen in 1972 het debuutalbum was verschenen. Naast piano speelde hij ook verschillende soorten synthesizers. Tandy is zelf met vervormde stem te horen in misschien wel de grootste hit van de band, Mr. Blue Sky. Richard Tandy was al langere tijd ziek, hij was 76 jaar. ANWB verkeersinformatie. Er staan ongeveer 15 files. De meeste files staan in de Randstad. De files met de meeste vertraging staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft, 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N232, Haarlem richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9, een half uur vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Geld of je leven, uw dagelijkse economieprogramma op NPO Radio 1. Op deze dag waarop de zonnepanelen overuren draaien, waardoor je op dit moment geld toekrijgt als je stroom afneemt, richten we onze blik op de innovatie waar veel mensen op wachten, een goed werkende thuisbatterij. Je moet het zien als een groot zwembad, het stroomnet, en dat loopt tot randvol. En daar hebben ze problemen mee, want dat verstopt. En dan heb je 1000 of 100.000 emmertjes. En dan kan je het in laten lopen. Emmertjes? Dit zijn de emmertjes. De batterij is het emmertje. Tot nu toe bleek de thuisbatterij nog niet rendabel, maar twee Utrechtse broers claimen er nu een ontwikkeld te hebben die dat wel is. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan de batterij jouw stroom zelfs op een gunstig moment verkopen op de energiemarkt. Hoe dat werkt en of het echt de toekomst is, hoort u over een klein kwartiertje. Geld of je leven. We moeten vanwege de opwarming van de aarde van het gas af. En dus is het beleid in Nederland erop gericht om zoveel mogelijk mensen aan de warmtepomp te krijgen. Maar de vraag naar warmtepompen keldert, meldt de vereniging Warmtepompen. In het eerste kwartaal van vorig jaar werden er nog 42.000 verkocht in de woningbouw. Het eerste kwartaal van dit jaar zijn dat er nog 20.000. En dat terwijl Nederlandse fabrieken hun productie de laatste tijd juist hebben opgevoerd. Wat is er aan de hand? Ga ik spreken met Sander Toering. Hij is energieadviseur bij het Duurzaam Bouwloket. En met Peter Kool, hij is technisch directeur van Intergas, een grote fabrikant van warmtepompen. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Ja, meneer Toering, u adviseert namens gemeente mensen over warmtepompen. Heeft u het rustig de laatste tijd? Nou, we hebben het allesbehalve rustig. Maar dat komt natuurlijk ook wel door het feit dat er natuurlijk best wel veel onbegrip is bij mensen van wat is nou eigenlijk een warmtepomp? En waarom moet ik nou overstappen? Hoe werkt het nou precies? Is het rendabel voor mij? Dus dat merken wij zeker niet dat het rustig is. U bent veel aan het uitleggen. Ik zeg net, de vereniging Warmtepomp meldt dat die markt een beetje in elkaar gezakt is. Net voor deze uitzending verschijnt het bericht dat installateurs geen stagnatie zien. Hoe zit het volgens u? Wat goed is om te weten, kijk, de verkopen bij de fabrikanten zijn aan het omlaag gegaan. De fabrikanten die verkopen ook aan bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen. Installateurs die richten zich met name natuurlijk op bestaande woningbouw. Bij bestaande woningbouw zien wij ook amper een daling. Er is wel iets van een afvlakking hoor, overigens. Maar als minder nieuwbouwwoningen worden gebouwd, dan worden daar natuurlijk ook automatisch minder warmtepompen ingezet. Dus is het logisch dat de aantallen in zijn totaliteit naar beneden gaan? Ja, dat is inderdaad een deeloorzaak, ja. Meneer Kool, u bent fabrikant van de warmtepompen. Betekent dit nieuws dat u de fabrieksballen vol heeft staan met onverkochte pompen? Nee, zeker niet waar, hoor. Nee, het is eigenlijk in de lijn van wat net al een beetje gezegd werd, is dat de bestaande bouw en de verduurzamingen van de woningen, daar hebben heel veel mensen hebben daar belangstelling voor. Dat merken wij ook nog steeds in de markt. Ja. Woningbouwverenigingen begint, dat is natuurlijk de huurdeel, dat is ook 40% van de markt. Mm-hmm. Dat komt langzaam ook een beetje op. Het all-electric deel, zeg maar nieuwbouw, dat is moeilijker. Dat zijn ook vaak hoge investeringen, dus dat snap ik ook wel. Ook als je dat toepast in bestaande bouw, dan is het moeilijk rendabel te krijgen. Terwijl natuurlijk een hybride, dat is natuurlijk een hele makkelijke oplossing die heel veel brengt. En dat loopt best wel goed door. Wij zien daar wel iets, maar ik vind dat nou niet iets om ons zorgen over te maken. Nee, precies. Maar ik merk gewoon ook dat het hele momentum in de markt is er gewoon. Ja, maar dus, u ziet ook wel een dipje, als ik goed naar u luister. Nou, niet serieus. Dus een niet serieus dipje. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Kijk, wat natuurlijk gebeurd is. Er is natuurlijk in de COVID-tijd is er een geweldige logistieke verstoring geweest van het wereldwijde handelssysteem en ook van allerlei onderdelen en materialen. Mm. En dat heeft natuurlijk voor hele rare bewegingen in de markt gezorgd. Ja. Met name ook het eerste kwartaal vorig jaar was daar onderhevig aan. Toen was er eigenlijk sprake van een soort inhaalvraag. Ja, oké. Okay. En die is een beetje ingezakt al, zegt u. En die inhaalvraag is er niet meer. De markt is gewoon nu gewoon weer tot rust gekomen, okay, tot zijn werkelijke nummers. Je ziet ook dat de verkrijgbaarheid gaat weer goed. Dus ik zie het niet als een dip. Nee. Ik zie het eigenlijk eerder andersom. Dat als een normalisering. Vorig jaar wat aan de als een normalisering. Ja, ja. Dat is het goede woord. Ja. Even voor de leken onder ons. Je hebt hybride warmtepompen en all-electric warmtepompen. Wat is het verschil, meneer Toering? Een hybride warmtepomp wordt gekoppeld aan een cv-ketel. Een hybride warmtepomp. Dus dan heb je nog steeds een cv-ketel in huis en er komt er een apparaatje bij. Exact. Er komt een apparaatje bij. Die zorgt voor de verwarming van je woning. Die kan dat tot een bepaalde buitentemperatuur. Ik zal het niet te technisch maken, maar die kan dat tot een bepaalde buitentemperatuur vrij goed doen. Op het moment dat je cv-ketel nog nodig is voor aanvullende verwarming, dan kan die bijspringen. Als het buiten echt koud wordt, dan redt die warmtepomp het net niet en dan springt de cv-ketel bij. Exact. Oké. Okay. Dat is een hybride. En daarnaast heb je een all-electric? Ja, daarnaast heb je een all-electric warmtepomp. En een all-electric warmtepomp, die verwarmt je woning op lage temperatuur, zoals we dat noemen. Heeft een aanvoertemperatuur van het water van maximaal 45 tot 50 graden. En als je die hebt, dan verwarmt die dus het hele jaar door je woning op die temperaturen. Die zorgt daarnaast ook voor dat het tapwatersysteem van warm water wordt voorzien. Mm-hmm. Dat kan bij een hybride warmtepomp kan dat niet. Dat doet ook je cv-ketel nog. Dus een all-electric warmtepomp vervangt gewoon echt je hele cv-ketel. En ik heb me laten vertellen dat vooral interessant is bij nieuwbouwhuizen. Omdat bij bestaande huizen moet je ook echt wel heel goed isoleren. Wil dat allemaal goed warm blijven? Ja, ik sta er iets anders in. Ik denk dat ook bij bestaande woningen... U heeft meer verstand van dan ik, dus spreek vrij uit. Nee, ook bij bestaande woningbouw is het echt wel een optie, hoor. Kijk, en we redeneren in Nederland alles terug naar de terugverdientijd. Van oké, als ik nu een investering doe, hoeveel gaan mijn maandelijkse lasten dan omlaag? En hoe lang duurt het dan uiteindelijk voor ik die investering terugverdiend heb? Ja. Maar op dit moment hebben we weer een vrij lage gasprijs. We hebben natuurlijk gezien, zoals net ook al werd aangestipt, dat die gasprijs ook heel erg anders kon zijn. Een paar jaar geleden was die 3 euro per kuub. En die volatiliteit, die houdt er natuurlijk wel uit op het moment dat je helemaal gasloos bent. Ja, dus dan heb je daar geen last meer van. Heb je daar helemaal geen last meer van. Nee. En zo'n warmtepomp, die blijft prima 15 jaar goed in je huishouden. Ja, dus je hebt gewoon meer zekerheid dan? Meer zekerheid. En in die 15 jaar zal de prijs echt wel een paar keer gaan stijgen. Ja. Want meneer Kool, die all-electric pomp, gaat die hard op het moment of nog niet? Nee, dat gaat wel minder bij ons. Ik ben het ook niet helemaal eens met de vorige spreker. Oh. Kijk, in die zin, all-electric kan ook wel natuurlijk in bestaande woningen. Maar dan eet je de netcapaciteit op. Hè? Dus eigenlijk moeten we natuurlijk het elektriciteitsnet moeten we gewoon eerlijk delen met z'n allen. En daarom kun je gewoon veel beter. Hè? Dat is natuurlijk ook vorige week nog in het nieuws geweest, her en der. Hè? Dat provincies daar dingen over gezegd hebben. Provincie Utrecht. En je kunt dus veel beter met z'n allen eerst voor 80% van het gas af. Dat is ook een veel groter resultaat. En dan kunnen we daarna de volgende stap maken, zeg maar ergens in 2035 of 40. Maar dat is de visie die wij daarop hebben. Dan moet ik als consument dus eerst een hybride warmtepomp kopen en dan over een paar jaar alsnog een elektric. Logisch zou klinken voor mij dat ik dan, als ik aan een nieuwe toe ben, meteen een hele elektrische neem. Nee, dat doe je natuurlijk op het moment dat je hem vervangt. Zo'n ding gaat 15 jaar mee. Hè? Ja, nee, dat snap ik. Ja. Sowieso. Hè? Dus je doet nu een hybride en dan maak je een onderwel. Isoleer je misschien nog wat en verduurzaam je nog wat. Hè? En dan zijn we op een gegeven moment 15 jaar verder. En als dat ding dus aan vervanging toe is, dan maak je er een all-electric van. Ja, maar nu dat is een route. Je zou natuurlijk ook nog kunnen zijn, want het vervelende van all-electric is natuurlijk dat elektriciteit is natuurlijk heel overvloedig beschikbaar nu, op deze dagen. Als de zon schijnt. Maar is er eigenlijk nauwelijks op de dagen dat je het meest nodig hebt. Dat is namelijk in de winter. Ja, de fabrikant zegt. De fabrikant zegt, doe maar voorlopig hybride. Wat zegt de adviseur? De adviseur zegt dat hij de fabrikant daar zeker wel in snapt, hoor. Kijk, het is inderdaad. Okay. De makkelijkste en beste oplossing is inderdaad een hybride warmtepomp. Kijk, je kan een hybride warmtepomp overal installeren. In elk huis in Nederland op dit moment. Dus wat dat betreft is de drempel natuurlijk veel lager. Wat kost die eigenlijk, een beetje hybride warmtepomp? Moet je natuurlijk eigenlijk bij de fabrikant zijn. Maar wat wij op dit moment in de markt zien is dat een hybride warmtepomp, afhankelijk van het model, een beetje tussen de 5 en de 8.000-9.000 euro kost. Inclusief installatie en erop, alles erop en eraan. Dus natuurlijk wel nog een hele grote subsidieregeling, hè, vanuit het Rijk. Ja, maar hoe gaat het dan tussen de 5 en 9.000? Hoeveel krijg je terug? Nou, bij een hybride warmtepomp zit het subsidiebedrag op dit moment tussen de 2200 en de 2900 euro. Ja. Bij een volledig elektrische warmtepomp ligt dat tot maximaal 4200. Ja. Maar het bedrag wat we daar zien is een beetje 3.500 euro. Ja, precies. Dus met 4.000-5.000 euro ben je heel end. Voor de hybride warmtepomp ben je dan inderdaad al een heel end. En kan je dat terugverdienen? Ja, dat kan je zeker terugverdienen. Met een hybride warmtepomp bespaar je gemiddeld al zo'n 65% op het gasverbruik voor het verwarmen van een woning. Maar het gas is goedkoper geworden weer. Het gas is goedkoper geworden, dus dan gaat de terugverdientijd natuurlijk achteruit. Maar alsnog heb je een hybride warmtepomp. Gemiddeld een beetje tussen de 6 en de 10 jaar wel redelijk terugverdiend. Nou, een hybride warmtepomp gaat wel 15 jaar mee. Dus alsnog is het, ook vanuit financieel oogpunt, natuurlijk echt wel een prima investering. Als je het kan betalen, zou je het gewoon vandaag moeten doen? Als je het kan betalen, zou je het wat mij betreft vandaag moeten doen. Ook al heb je niet een nieuwe cv-ketel nodig. Ook al heb je niet een nieuwe cv-ketel nodig, maar ook als je het niet kan betalen overigens. Er zijn vanuit het Rijk zijn er duurzaamheidsleningen beschikbaar. Oh ja. Ja, maar daar ben ik niet van. Dat horen wij inderdaad bij heel veel mensen, van daar ben ik niet van. Precies. Maar als jij tegen 0% geld kunt lenen om je woning te verduurzamen. En daardoor, je moet het wel weer terugbetalen ooit. Je moet dat geld wel weer terugbetalen. Maar als jij 5.000 euro kan lenen en je hoeft maar 5.000 euro terug te betalen, waardoor je op de langere termijn wel een hele grote besparing kan realiseren, is het uiteindelijk financieel onder de streep. Moet je veel vertrouwen in de toekomst hebben. Je moet ook een beetje vertrouwen in jezelf hebben, denk ik. Oh ja, oké. Okay. Meneer Kool, die lage gasprijs, die heeft natuurlijk wel een beetje invloed op de vraag, toch? Wij Nederlanders kijken toch van, als dat gas nu zo goedkoop is, dan is mijn terugverdientijd langer. Dan wacht ik nog wel even. Nou, wat net ook gezegd werd, is dat heel veel mensen die rekenen gewoon. Hè? En inderdaad, helaas kan niet iedereen het betalen, maar er zijn toch ook wel mensen die gewoon rekenen. En die betalen het of die fixen dat. Hè? Want heel veel Nederlanders zijn heel erg creatief. Dus ik merk dus ook inderdaad dat er gewoon voor de hybride warmtepompen, inclusief de besparingen, dat dat niet overal in de volle breedte van de markt wordt het gesnapt. Ook bij installateurs zit er nog wel eens wat onduidelijkheid. Oh. Maar er zijn ook heel veel installateurs die dat keurig kunnen voorrekenen. En ik hoor het ook al van bewoners. En wat dat betreft is de wereld natuurlijk heel anders geworden. Want als ik, en dat natuurlijk een beetje na de Oekraïne is dat gebeurd en die hoge gasprijzen. Mm. Als ik nu bij de kapper zit, dan die kapster die knipt mij al. Ik werk al 20 jaar bij Intergas, dus die knipt mij al 20 jaar. Maar we hebben het eigenlijk nooit over gehad. Maar nu begon ze erover. Hebben jullie een bedrijfskapper bij Intergas? Nee, maar daar ga ik natuurlijk heen. In de pauze ga ik daarheen. In Koevoorde, in het centrum, ga ik daarheen. Maar wat je dan begon uit zichzelf over, zegt u? Je begon uit zichzelf. Ja. En wat het aardige was, al die dames in die kapsalon, die kapsters, die wisten allemaal uit hun hoofd hoeveel kubieke meter gas ze gebruiken. Oh, zo. Dat vond ik zo verrassend. Ja, maar ik denk prijs dat het echt geweldig. Als die prijs omhoog gaat, gaat iedereen natuurlijk zitten kijken. Maar kijk, het is heel veel Nederlanders weten heel goed wat ze doen. Ja. Dat wordt wel eens gedacht dat mensen, dat is echt onzin. En mensen weten heel goed wat ze doen. En de getallen die ik net hoorde, die kloppen ook al. Dus daar ben ik ook helemaal mee eens. Dus inderdaad, tussen de 6 en de 10 jaar hem terug. En ik denk dat er ook nog wel wat leereffecten in de markt zitten, dat het allemaal nog wel wat, nog wel wat goedkoper en beter kan. Oké, meneer Toering, in 2026 krijgen we een nieuwe situatie. Want als je dan een nieuwe cv-ketel nodig hebt, dan moet je een hybride warmtepomp hebben, hè? Ja, dat is ook een mooie. Je zegt het inderdaad goed. Op het moment dat je een nieuwe cv-ketel nodig hebt na 2026... kan dat niet meer een standalone cv-ketel zijn. Dus dan wordt het verplicht om die te combineren, in ieder geval met een hybride warmtepomp. Ja. Heel veel mensen merken wij, in ieder geval bij Duurzaam Bouwloket, merken wij dat heel erg veel mensen denken van, ik mag dan helemaal geen cv-ketel meer hebben. Mm. Dat is dus niet het geval. Als je een cv-ketel hebt en die werkt nog goed, helemaal prima. Dan kan die gewoon zijn ding blijven doen. Ja, dan gaan we een beetje mijn goede cv-ketel wegdoen. Exact. Er zijn veel mensen bang om, dat klopt dus inderdaad gewoon niet. Maar op het moment dat je hem gaat vervangen, moet je hem inderdaad in ieder geval combineren met die hybride warmtepomp. Ja. En dan mag je nog steeds een nieuwe cv-ketel kopen, maar dan moet er een warmtepomp bij. Exact. En kan je daar niet beter all-electric gaan? Nou, kijk, all-electric is inderdaad niet voor iedereen weggelegd. Kijk, wat ik net ook al zei, een hybride warmtepomp van je huis af overal installeren. Maar voor een all-electric warmtepomp heb je inderdaad goede isolatie en laag temperatuurverwarming nodig. Ja. Dus die stap is wat groter. Ik heb nog één vraag eigenlijk. Er zit natuurlijk een nieuw kabinet aan te komen. Wat we vermoedelijk wat minder op het klimaat, met het klimaat op heeft dan het huidige kabinet. Ja. Kijkt Mark daar met enige zorg naar, meneer Kool? Nou ja, kijk, wat de vorige spreker ook zei, hè, is dat er zijn mensen die het niet snappen, hè, dat hun cv-ketel ook kan blijven hangen. Kijk, er zijn ook wel wat mensen die koud watervrees hebben. Hè, dus die zeggen van ja, gaat dat eigenlijk allemaal wel echt werken? Nou, dat is niet zo. Als ik ben natuurlijk het nieuwe kabinet niet, maar als ik het was, dan zou ik denken van ja, ik denk dat het zeer onverstandig is om mensen te dwingen. Ja, dat snap ik. Maar de mensen met koud watervrees moet je natuurlijk wel een handje helpen. Dus kijk, als het gewoon betaalbaar kan bij jouw woning, dan moet je het gewoon doen. Ja, meneer Toering, merkt u dat de markt daar een beetje met spanning naar kijkt van wat gaat er gebeuren? Nou, de markt valt denk ik wel mee, maar ook de politieke agenda valt denk ik wel mee. We hebben namelijk gewoon Europese afspraken waar we ons aan te houden hebben. Een van die afspraken die het meest dichtbij is de Fit for 55 deal. Die schrijft ons gewoon voor dat we in 2030 ten opzichte van 1990 gewoon 55% CO2 besparen. Een eventueel nieuwe kabinet heeft niet zoveel ruimte om dingen af te schaffen. Eigenlijk niet uit welke kleur het kabinet heeft. Ook het nieuwe kabinet heeft zich daaraan te houden. Oké. Dank voor dit gesprek, Sander Toering van het Duurzaam Bouwloket. Blijf nog even bij ons als u wilt voor het volgende gesprek. En hartelijk dank Peter Kool van warmtepompfabrikant Intergas uit Coevorde. Geld of je leven. Een thuisbatterij waarmee energie die met zonnepanelen is opgewekt kan worden opgeslagen voor momenten waarop de zon niet schijnt. Tot nu toe was zo'n batterij nog nooit rendabel, maar twee Utrechtse broers gaan nu met hun nieuwe, zelfontwikkelde batterij toch proberen de markt te veroveren. Het verschil? De batterij koopt en verkoopt de stroom op de energiemarkt met behulp van kunstmatige intelligentie. En zo heb je dus een automatische energiehandelaar in je eigen huis hangen als je het goed doet. Gaat dit verschil maken? Ga ik vragen aan de broers zelf, Roel en Maurice van der Ende, eigenaren van Planetpot. Goedemiddag, hartelijk welkom. Hey, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Ja, klopt alles over de warmtepompen? Ik hoor dat jullie vader in de warmtepompen doet. Ja, klopt. Die zit ook in de warmtepomp. Wel in de hybride en all-electric. We hebben niet gelogen in het vorige gesprek? Nee, volgens mij niet. Nee, oké. Nou, dat is mooi. Even heel in het kort. Hoe werkt zo'n thuisbatterij in de basis? Ik weet niet wie ik moet aankijken van jullie tweeën. Ja, in de basis werkt dus op zo'n mooie dag zoals vandaag, dan laad je die batterij helemaal vol met energie. En dan, wanneer het zonnetje niet meer schijnt, kan je dus die energie gebruiken om te koken. Wasmachine, noem het maar op. En dan, dus daarnaast hebben we dus ook... Ja, en dan wacht even, wanneer is die dan leeg? We hebben vandaag een prachtige dag. Hoe lang kan ik tot hoe laat vanavond kan ik dan met die energie toe? Ja, met de hele batterij kan je een dag doen ongeveer. Oh, echt? Ja. Maar dan ben ik klaar, toch? Nou ja, dus stel dat je nog een beetje energie over hebt, dan verkoopt die de batterij dus die energie wanneer het energieprijs duurder is. Ja, daar komen we zo op. Maar je zegt nu al is die batterij voldoende om zelfvoorzienend te zijn. Hangt wel vanaf hoeveel zonnepanelen je hebt, neem ik aan. Ja, ligt aan je huis, hoe groot je huis is. Maar een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 7,6 kilowattuur per dag. En onze batterij is 8,2. Dus daar zit een beetje boven. En red ik het dan ook in de winter of alleen in de zomer? Als jij je energieverbruik wat meer is, dan zou je inderdaad misschien wat meer moeten bijkopen. Ja, dan moet je wel bijkopen. Want wat ik heel graag zou willen is gewoon helemaal zelfvoorzienend zijn met zo'n batterij. Maar dat kan nu nog niet, heb ik me laten vertellen. Of wel? Ja, als jij een groot genoeg batterij koopt, is dat mogelijk. Ja, die zijn er al, die batterijen. Ja. En wordt het dan heel duur? Ja, wat is duur? Ja. Meneer Toering? Wat ik erbij betrokken. Nee, kijk, helemaal voorzienend als in de zin van off-grid. Ja. Dat je dat elektriciteitskabeltje doorknipt. Dat is op dit moment nog een beetje een utopie. Omdat je daar inderdaad in de winter natuurlijk een gigantische opslagcapaciteit voor nodig hebt. Maar goed, alleen al het feit, de netcongestie waar we vandaag de dag tegen aanlopen. Het overvolle energienet. Ja, er kunnen kleine energiebatterijen waar je de dag mee doorkomt, al een enorme ontlasting natuurlijk voor mij. Dat helpt daar vooral. Oké, we kwamen net te spreken over als je dan te veel hebt, kan je verkopen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dus vaak nu, wanneer superveel zonne-energie beschikbaar is. 2 miljoen huizen opwekken, allemaal stroom op. En dat, op dat moment nu is er niet heel veel vraag naar energie. Dus dan is de energieprijs vaak goedkoper. Ja. Dus bijvoorbeeld gisteren was het min 20 cent. Dus ik krijg eigenlijk geld toe om... Als je energie gebruikt. Ja, wat die batterij doet, die gaat zich helemaal opladen. En dan vaak rond etenstijd, als iedereen gaat koken, dan is de energieprijs vaak duurder. En dan verkoopt hij eigenlijk een deel daarvan met winst. Op dat moment, rond etenstijd, verkoopt die batterij van jullie de energie die dag is opgespaard met winst. En maak ik dus ook winst. En daar hoef ik niks aan te doen, want dat gaat automatisch? Ja, gaat helemaal automatisch. Dan heb je gewoon een paar euro winst per dag. Ja. Nou, geven jullie op de site aan dat in 6,5 jaar tijd verdien je hem dan terug. We hebben even gebeld. Nee, berekeningen van onderzoeksbureau CE Delft. Die zegt, het kan wel 15 jaar duren. Ja, dan gaan we naar je broer, begrijp ik. Ja, we zijn bekend met dat onderzoek. Ja. En die rekenen altijd een beetje voorzichtig. Dus die hebben bijvoorbeeld aannames gemaakt die veel ongunstiger zijn dan dat we in de afgelopen jaren al hebben gerealiseerd. En het feit is wel dat er steeds meer zon en wind bijkomen die dan eigenlijk die prijsverschillen steeds groter maken. En daar kan je dan als batterij op inspelen. Maar zij zijn dan een beetje somber misschien? Jullie zijn misschien een beetje optimistisch. Zit het dan ergens tussenin? Nou, je hebt dus bijvoorbeeld ook dat er het is geen garantie natuurlijk, een prognose van resultaten van het verleden. Maar er werd bijvoorbeeld destijds nog niet gerekend met de btw-teruggave die je kan op een thuisbetrekking krijgen. Ah, oké. Ja. Nieuwe fiscale maatregelen. Ja, precies. Ja. Maar 6,5 jaar is aan de korte kant, of kan dat echt? Ja, dat is voor ons zelfs nog een beetje de wat mindere scenario. Dus wij denken dat het zelfs nog sneller kan. Oké. Dan ga je dus op een gegeven moment energie terugleveren aan je energieleverancier. Ik heb me laten uitleggen dat je daar een dynamisch energiecontract voor nodig hebt. Klopt. Ja. Als je dat niet hebt, heb je dus niks aan die optie op jullie batterij. Ja, ligt eraan wat je ermee wilt doen. Kijk, we hebben nu nog de salderingswet. Dus als jij je zonne-energie teruglevert, krijg je precies dezelfde prijs ervoor. Dus ja, dan kan je niet dat handelen. En dat heeft dan nu niet zo heel veel zin. Nee, eigenlijk. Maar als je wel een dynamisch contract hebt, dan gaat dat dan ook automatisch? Hoef je er niet naar om te kijken? Hoef je verder niet naar om te kijken. Nee. Zet hem in de modus en hij doet het verder anders. We gaan nog iets ingewikkelder maken. Want jullie hebben het op de website ook over de onbalansmarkt. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een. Gaan we naar de broer? Ja, dat is eigenlijk een markt waarin je de vraag en aanbod in Nederland, dat wordt vergeleken met elkaar. En soms hebben de windmolens die produceren heel veel stroom. Er wordt weinig stroom verbruikt. Het is bijvoorbeeld 3 uur 's nachts. Nou, dan heb je dus een onbalans. En elektriciteit is instant. Dat moet je kwijt kunnen. Dus het enige wat ze kunnen doen, dan is bijvoorbeeld de prijs omlaag gaan. Nou, en zo heb je dus. Dat is een prognose, zeg maar. Die maak je 24 uur van tevoren. En dat komt dan op de dag zelf soms niet helemaal uit. Dus ja. Misschien de wind blaast iets harder of iets zachter. Ja. En die verschillen die worden dan op de onbalansmarkt eigenlijk gelijk getrokken. En daarmee kan je, ja, als particulier kan je daar niet op inspelen, maar met onze thuisbatterij dan wel. Dus dan kan je. Met jullie thuisbatterij kan je ook op die onbalansmarkt terecht. Ja. Want ik had me laten uitleggen met die dynamische energiecontract kom je een heel eind. Want dan kom je er wel mee weg, maar bij die onbalansmarkt niet. Jullie zegt dat kan wel. Ja, dat kan wel. Dat kost inderdaad iets meer geregeld. Maar dan via Plantable kan je dat doen. En dan heb je soms in een kwartier dat ze zeggen, de prijs is 2 euro per kilowattuur. Dus, ja, want die prijs wordt op het moment zelf vastgesteld eigenlijk. Ja, maar dan moet ik dus wel thuis zijn of bij mijn telefoon vermoedelijk. En dan moet ik op mijn app zeggen, nu verkopen. En dat doet dan niet de kunstmatige intelligentie voor mij. Nee, dan kan je gewoon in een app gaan aangeven of je daaraan mee wilt doen. En dan weet de batterij dat hij rekening mee kan houden om 10% te laden bijvoorbeeld. Oké, jullie zeggen ook op die onbalansmarkt werkt dat ding van ons. Klopt. Ja. Meneer Toeren, kan dat? Ja, dat kan zeker. En dat is zeker mooi om te horen. Vooral omdat de winstmarges, tenminste als ik me correct ingelezen heb daarover, de winstmarges zijn op die onbalansmarkt nog wel iets groter weer als particulier zijnde. En dat maakt het natuurlijk weer interessant op het moment dat je daar inderdaad echt een verdienmodel van wil maken. Ja, ik heb me wel laten uitleggen dat je wel meer risico loopt als je daar gaat handelen. Als de batterij per ongeluk op piekmomenten energie opslaat en op dalmomenten gaat leveren, dan moet je juist geld betalen. Nee, dat komt bij het bedrijf dan terecht. Dus dat verrekenen wij, zeg maar. Oké, dat risico zit bij u en niet bij mij? Ja. Oké, vrolijk. Ja, wat is de terugverdientermijn van die batterij als je niet op die onbalansmarkt handelt? Ja, die zal waarschijnlijk dan iets langer zijn, maar nog steeds veel korter dan bijvoorbeeld die 15 jaar wat CE Delft zegt. Ja, oké. Hij gaat dan wel langer duren voordat je het terugverdiend hebt. Misschien ietsjes, maar nog steeds in een gunstige regio, aangezien je nog steeds het verhandelen kan. Voor wie is dit interessant, denken jullie? Wat moet je dan thuis al hebben staan aan zonnepanelen en warmtepompen en meer van dat soort dingen? Ja, ik denk vooral mensen met zonnepanelen. Je kan het ook zonder zonnepanelen gebruiken, want dan laat hij bijvoorbeeld altijd de goedkoopste stroom. Maar ja, al heb je zonnepanelen, is het wel vaak een 1+1 is zeg maar een goede. Dan is die al interessant. En wat kost die eigenlijk? Ja, onze batterij nu kost met de huidige korting 5490 euro. Oh, dat is nog net zoveel als die warmtepomp van net. Van die hybride warmtepomp inderdaad, ja. Ja. En wat overigens wel leuk is om daaraan toe te voegen, is dat de prijs voor accu's over de hele markt gezien 2 jaar geleden ongeveer 2 keer zo hoog was. Dus die worden snel goedkoper. Afname in. Ja. Ja. En ziet u dat als de toekomst? Deze jongens hebben dan een nieuw product. Ja. Hoe schat u het in? sowieso zien wij dat als de toekomst. Kijk, met die salderingsregeling, dat heeft ons in Nederland vrij lui gemaakt. We zijn ook echt het enige land in West-Europa die dat nog heeft. Wij zijn er ook niet zo'n fan van die salderingsregeling. Ja, dat is de regeling dat je de geld terugkrijgt als je teruglevert, hè? Exact. Dat je tot je eigen verbruik, dat je terug mag leveren als je energie over hebt. En dan krijg je dan exact dezelfde prijs per kilowattuur voor als dat je betaalt aan je energieleverancier. Goed, het was heel lang geleden een stimuleringsmaatregel om zonnepanelen aan de man kwijt te raken. Ja. We zijn tegenwoordig wereldkampioen zonnepanelen. Precies, we hebben er bijna allemaal één. Ja. Ja, dus die salderingsregeling moet stoppen. U zou dit adviseren, zo'n thuisbatterij? U heeft geen belang in dit geval, dus ik vraag het aan u en niet aan de jongens. Ja, ik heb geen belang. Ik zou het nog niet voor alle huishoudens adviseren. En waarom niet? Het is best wel een stukje ingewikkelde techniek waar je ook mee bezig moet zijn. Ja, ik hou ervan en ik vind het ook heel erg interessant. Dus bij mij thuis zou het zeker een optie zijn. Puur financieel gezien is het misschien nog niet helemaal het juiste moment om echt daarop al in te stappen. Ondanks dat ik het wel helemaal met jullie eens ben dat de terugverdientijd echt wel een stuk beter is dan voorheen. En daar komt bij ook nog een keer mijn belangrijkste argument, dat terugverdientijd niet leidend zou moeten zijn. Kijk, en als we met alle problemen kijken met betrekking tot netcongestie, tot dat we onze stroom niet kwijt kunnen, nou, noem het allemaal maar op, dan is zo'n thuisaccu echt de oplossing voor de toekomst. Oké, dus nu misschien nog niet, maar over een tijdje wel. Zijn jullie het daarmee eens? Zijn jullie een beetje aan de vroege kant? Ja, helemaal. Oké, ben je het mee eens? We kunnen het alleen maar hebben over de terugverdientijd, maar ik spreek ook super veel klanten die zeggen, nou, ik wil gewoon zelfvoorzienend zijn. Ik wil gewoon mijn zonne-energie koken op mijn zonne-energie. En ja, dat je er wat mensen mee kan maken is dan een bijkomst. Ja, je kan hem pas leveren in de zomer van 2025, begrijp ik. Ja, we zijn hem nu nog verder aan het ontwikkelen. Dus, hij is nog niet helemaal af. Hij is nog niet helemaal af, maar we zijn dichtbij. Ja, oké. Nog een laatste opmerking of zijn we er wel zo? Ja, ik wilde nog zeggen dat thuisbatterijen dus naast de terugverdientijd ook heel erg kunnen helpen met het net ontlasten. Dus wat er een kwartiertje voor werd gezegd met warmtepompen die dan het net. Ja, precies, want dan sla je het gewoon thuis een tijdje op. Ja. Als dat eerst in de batterij wordt opgeslagen, dan doe je niks met het net. Nee, dus dan wordt het van de zon gaat naar de batterij. We gaan kijken of dit de toekomst is. Roel en Maurice van der Ende, oprichters van Planet Pot. Hartelijk dank allebei en jij ook bedankt. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen? Abonneer u dan op onze podcast. Hier zo meteen één vandaag met Suzanne Bosman. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Over de Holocaust zijn bibliotheken volgeschreven. Maar bijna 80 jaar na de bevrijding blijven de naoorlogse trauma's van de overlevenden opvallend onderbelicht. Koen Verbraak. Want wie de verschrikkingen van de kampen of de onderduik had overleefd, behoorde toch tot de gelukkigen? Jarenlang werd er niet over gepraat. Ze hadden de oorlog overleefd, maar hoe moesten ze de vrede overleven? Human. Op 4 mei praat ik in de publieke tribune met Joodse Nederlanders. Hoe bepalend zijn die naoorlogse jaren geweest? En hoe sleept die geschiedenis zich nog altijd voort? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Vanavond in Pointer. Extreem rechts account op X krijgt miljarden views met racistische video's. Ook Geert Wilders deelt tweets daarvan. Online haatzaaien heeft grote gevolgen voor de samenleving. Ze verkopen haat. Dat is eigenlijk wat ze doen. Wie zit erachter en wat is er tegen te doen? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel.